baninga mwa mikolo milekie banguna na mitema ya ndoki batambwisi sango ngai na kufeli mwasi liboso batumbaki ndako na ngai sikoyo bazoluka moto na ngai bafere ya motindo oyo ekosuka kaka na sala mabeo nakendeki na mobembo na baninga mwa mikolo milekie banguna na mitema ya ndoki batambwisi sango ngai na kufeli mwasi liboso batumbaki ndako na ngai sikoyo bazoluka moto na ngai bafere ya motindo oyo ekosuka kaka sheri alatela ngai mokuya batambwisi sango ngai na kufeli mwasi liboso batumbaki ndako na ngai sikoyo bazoluka moto na ngai bafere ya motindo oyo ekosuka kaka mamalatela ngai mokuya koteza mwana sebeneo ya mwana mboka koteza mwana sebeneo matangi elinga liwa e ngai mwana nde lese na maboko ya nzakomba o ngoya o koteza mwana sebeneo ya mwana mboka koteza mwana sebeneo eloko nakokufela eyebani te kotela mwana sebeneo ongoya o koteza mwana sebeneo ya mwana mboka koteza mwana sebeneo biloko tokowelaka biyebani te kotela mwana sebeneo ongoya o koteza mwana sebeneo ya mwana mboka koteza mwana sebeneo Koteza mwana sebeneo